برگ سبز، برنامه شماره 104. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. مرا از محفل وصلت جدا کردی، چه بد کردی. به مهنت های هجرت کردی، چه بد کردی. نکو پنداشتی ما را ز کوی خیشتن راندی، به قول مدعی با ما جفا کردی، چه بد کردی. رقیب دیو سیرت را به بزم خیش جا دادی، رقیب دیو سیرت را به بزم خیش جا دادی. به یار پاکتینت ظلم ها کردی، چه بد کردی. ز غفلت نازنین مرغ دل سرگشته ما را رها از دام آن زلف دوتا کردی، چه بد کردی. Thank you. شد ایامی کنار یاد از مستوره بیدل، شد ایامی کنار یاد از مستوره بیدل. خدا را بی سبب ترک وفا کردی، چه بد کردی. باز آو در آیینه جان جلوگری کن، باز آو در آیینه جان جلوگری کن، ما را ز غم هستی بیهوده بری کن. این تیره شب حسرت و نومیدی ما را از تابش خورشید رخ خود سپری کن. ای ماه فلک این ره بیفایده بگذار، ای ماه فلک این ره بیفایده بگذار، رو قافله ماه مرا راه بری کن. می کشم دست نرگس هر ماه رو عاشقان را نرگس شهلای تو در چمن قامت سرو می دو جهان داشتم پر وای تو جهان گر نبودی پرده اسمای تو، داشتم پروای تو اکنون نما، داشتم پروای تو اکنون نما، این دمم از عشق نو پروای تو. Oh.